www.attableek.com, The Reviver of Iman. موسم کا بھی جبر ہے, بند ہے, ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے, نیچے زمین میں بھی نمی ہے, اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں, تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے, لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا. مجھے اللہ کی رحمت سے, اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شے, اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے, رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کے یہاں ہم سب کے جمع ہونے کا, جو ممبر پہ بیٹھا ہے, جو زمین پہ بیٹھا ہے, کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا, ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں, اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو, ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں. لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے. یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں. ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے پہ لائن, کنٹینوں پہ لائن, ٹوائلٹ پہ لائن, وضو کرنے پہ لائن, نماز کی مشکل, غبار, کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے. بہرحال آپ کی بہت مہربانی, آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں, کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ. یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ, مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا, انصاری. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتح, اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے؟ تو یا رسول اللہ کرے تو غبار, یہ مٹی اڑ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی, تو میں الگ ہو. الا تکرہ ہو فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ, اسے برا نہ سمجھ, وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ جنت کی خوشبو ہے, یہ جنت کا غبار. میرے محترم بھائی اور دوستو, اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا. آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں, جانا طے ہے, جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں. تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کس نے بنایا ہے, یہ کیوں بنایا ہے, وہ کیا چاہتا, وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا, ہی ہاتا لما توعدون, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سب جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, یہی زندگی ہے, اپنا مزے کرو, مر جاؤ. لوگ آتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, کائنات چلتی رہے گی. عقل نے یہ جواب گھڑ لیا, اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے, بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں, انسانی عقل خاموش ہے. بھائیو, یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا, یہاں اللہ کی کتاب, اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون, اس نے ہمیں کیوں بنایا, پھر موت کیا ہے, پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا خیال ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا, کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون, میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو, تیرے بول کو, تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تیری زبان سے بول نکلتا ہے, میرا فرشتہ لکھنے والا اس سے لکھتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین, تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں, یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں. بس تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے, میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے, محفوظ کر رہا ہے. تیری نظر یوں اٹھی, کیوں اٹھی, کیسے اٹھی, ادھر اٹھی, کس نیت سے اٹھی, کس وجہ سے اٹھی, یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اسے لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے. اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تیرا پیپر ہے, اسے پڑھ, یہ تیری زندگی کی کتاب. انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, یہ خود بخود نہیں بنی. ام خلقوا من غیر شیء, خود بخود بنے ہو. ام هم الخالقون, اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو. ام خلق السماوات والارض, زمین آسمان تم نے بنایا ہے, نہیں نہیں نہیں, کوئی خود بخود نہیں بنتا. ہیچ چیز خود بخود چیزے نشد, ہیچ آہن خنجر تیغے نشد, ہیچ حل غلام شکر ریزے نشد, کوئی چیز خود نہیں بنتی. لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا, تلوار نہیں بنتا, چاقو نہیں بنتا, کیوں نہیں بنتا. ایسے ہی اس کائنات, ریت کا ذرہ ہو یا دہکتا سورج ہو, ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو, ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو, اولی اجنحۃ مثنا وثلاث وربع, بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں, زمین کا فرش ہو, آسمان کی چھت ہو, بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو, سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں, کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں, کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے. اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا, میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی, آپ کا بنانے والا بھی, وہ اللہ ہے. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. مولوی ہرگز نشد مولا روم, قصہ یاد آ گیا سنا دوں. مولانا روم بڑے منطقی تھے, منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے, سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے. مولانا روم کا فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ, ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا. تو درس دے رہے تھے مسجد میں ہاؤس کے کنارے, شمس تبریز آ گیا, دیہاتی شکل, کنوار جیسی شکل, تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی, تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا. تو مولانا سے انہوں نے پوچھا, شمس تبریز انچیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا, این آس کے تو نمید نہیں, یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے, ان پڑھ جاہل. وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا, وہ ساری حوض میں چلی گئی. پن مولانا روم نے سر پکو, تیرا بیڑا درج ہے, میں نے برباد کر چھڑیا, تو میری ہر بلا تو روڑ چھڑی, کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے، تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ. ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر. شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دیں. خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی خشک. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، ان کا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی کہیں آست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے. ہماری جماعت گئی تھی ترکی تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی، اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ، اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا، دو چار لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ، اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. میرے بھائیو، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. پتا ہو یا جنگل ہو، بنانے والا اللہ ہے. ذرہ ہو یا صحرا ہو، بنانے والا اللہ ہے. قطرہ ہو یا دریا ہو، بنانے والا اللہ ہے. بلبلہ ہو یا سمندر ہو، بنانے والا اللہ ہے. مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو، بنانے والا اللہ ہے. ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو، بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ، اپنا تعارف کراتا، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے. اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں، خدائے دا پارا، ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں، خدائے دا پارا. ارے بھائی، نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو. اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ. عرشوں تک نور چلا گیا ہے. میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے. چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكبير المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتخم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی. میں اور آپ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہیں تھا، میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا، परखने के लिए, परखने के लिए, इम्तिहान के लिए, पीछे उसकी नजर है, पीछे उसकी ताकतवर नजर है, يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, پیچھے اس کی نظر ہے, مستخفا بالليل وسارب بالنهار, پیچھے اس کی نظر ہے, اس کا دیکھنا, اس کا سننا ہے, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْجَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ساری کائنات لا يعزو عن ربك من مثقال ذرہ, ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں. تو اس کائنات کا ایک رب, والارض بعد ذلك دحاها, یہ فرش کس نے بچھایا؟ قطرے اللہ نے بچھایا ہے. اور کیا کیا ہے؟ اخرج منہا ماہا, پانی بھی اللہ نے نکالا ہے, وہ مرعاہا چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے, والجبال ارساہا پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں. یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاع لکم ولی انعامکم, تیرے میرے لیے, میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے. آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا, سات آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں. هل ترى من فطور, اس میں کہیں کوئی کمی کجی دکھاؤ. ثم مرجع البصر, کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی. مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے, اور مالک بھی اللہ ہے, شہنشاہ بھی اللہ ہے. لیس معہ الہ یخشا, کوئی اور ہے جس سے ڈرو؟ نہیں. ولا رب یرجا, کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو؟ نہیں. ولا وزیر یوتا, کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ؟ نہیں. ولا حاجب یرشا, کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ؟ نہیں. نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ اس کا کوئی حاجب ہے, نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے, نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے. لیس معہ الہ یخشا, ولا رب یرجا, ولا وزیر یوتا, ولا حاجب یرشا, وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو القريم العزيز الغفور. جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو, یہ میں نے آیات نہیں پڑھی, ویسے اللہ کی قدرت کو, اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے, ہر شے کے بعد, ہر شے کے اوپر, ہر شے سے چھپا ہوا, ہر شے کا بنانے والا, ہر شے کا مٹانے والا, ہر شے کو روپ دینے والا, خود ہر رنگ روپ سے پاک, ہر شے کو شکل دینے والا, خود ہر شکل سے پاک, ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا, خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک, زمان اس کا غلام, مکان اس کا غلام, آسمان اس کی حکومت, زمین اس کی حکومت, مشرق کا مالک, مغرب کا مالک, شمال کا مالک, جنوب کا مالک, جنات کا مالک, ناری نوری پہ حکمران, آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران. اتنی بڑے حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں, وزیر کوئی نہیں, کسی سے مشورہ نہیں لیتا, کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. نیند سے پاک ہے, کھانے سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, تھکن سے پاک ہے, سونے سے پاک ہے, ظلم سے پاک ہے, بیوی سے پاک ہے, بچے سے پاک ہے, عہد بھی ہے, سمد بھی ہے, لم یلد بھی ہے, لم یولد بھی ہے, ولم یکن لہ کفواً احد بھی ہے, لا تاخذہ سنہ بھی ہے, ولا نوم بھی ہے, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جیسی بادشاہی بھی ہے. ان القوۃ للہ جميعا, ساری طاقت کا مالک بھی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, ساری حکومت کا مالک بھی ہے. حکومت کے ابتدا کوئی نہیں, حکومت کے انتہا کوئی نہیں, اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں, اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. سبحان اللہ, ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں. سبح کہتے ہیں تیرنے کو, سبح تیرنا, سبح کا ایک معنی تیرنا بھی ہے, سباہ سباہ تیراک, اور سبح اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے. ہاں ہاں, میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں, پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں, آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا, اس زمین سے لے کر آسمان میں, یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے وہ رک نہیں سکتا, رکے گا تو ڈوب جائے گا. گاڑی میں چلنے والا گاڑی روکو, چائے پی لیں آؤ جی چاہتی ہو, گاڑی روکو نماز پڑھیں آؤ جی پڑھ لو, گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا آؤ جی, گاڑی روکو پیشاب آ رہا چلو جی روکے جاؤ, گاڑی روک لو, موٹر روک لو, سائیکل روک لو, اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو. تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا, اسے تیرنا ہے ورنہ بہ جائے گا, مچھلیوں کی غذا بنے گا. میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر, قرآن کے حسن و جمال پر. کیسی بات آ گئی, عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے, پھر ہوتا ہے ماضی, پھر ہوتا ہے مضارے, پھر ہوتا ہے امر. میں قربان جاؤں, میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحا کا مصدر استعمال کیا پندرہویں پارے میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس سے پہلے کوئی سورت اس سے نہیں شروع ہو رہی, مصدر سے سبحان سے شروع کیا. اس کے بعد ماضی آتا سبحا, تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ماضی آ گیا. اس کے بعد مضارے آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. اللہ اکبر, سبحان الذي اسرى سبح لله سبح لله يسبح لله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فصوى كل الذي اخرج المرعى ان احوى. یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے, خوبصورت کلام بھی ہے, خوبصورت کتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ قرآن سے جی لگاؤ. ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے زکات فضائل اعمال. گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں, اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا ساری دروزربا چلی جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات والارض, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور ایسے پڑھتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام. کیوں؟ عزتوں والا, حکمتوں والا, لہورات ول زندگی موت کا مالک, وہ والا کل باطن وہ بکل شیء علیم. اول وہ آخر, وہ اس سے پہلے کچھ نہیں, وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں, وہ بھوپا ہوا کچھ نہیں ہے. اس سے لے کر بھائی آفتاب تک ہر چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے وہ خواب کے اڑان ہو تو میرے رب کا میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے, شیر کی تھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے. مشک میں نفع نا اعلان ہے, ما کان لکم من تم متور, دیکھو تم میں ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے ہے کوئی اللہ کیسے ان آسمان میں ہے کلام پیدا السماوات والارض میں ہے کلام پیدا السماوات میں ہے کلام پیدا السماوات کہلاتا ہے. یہ میں چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا, ارے ظالم تو میرا ہی دشمن بن گیا. فلما انتمت مدت اشہر, ہائے میرا رب اثر میں اللہ کے خالق ہونے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالق ہونے میں کیسا ہے, کہ جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے احیط للملک المبکل بالارحام, میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے. صرف سم سبیل یسرا, تیرے باہر آنے کے راستے کو تیرا رب آسان کرتا ہے. باہر کالا عیشت من جناحی, فرشتے کے پروں پر تو باہر آتا ہے. لا لک سن تحفا ولا لک ید تبتش ولا لک رجل تمشی, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے, تیری زبان میں طاقت نہیں تو بول سکے, تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے, تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے. جب تو چلنے سے عاجز, بولنے سے عاجز, سننے سے عاجز, پکڑنے سے عاجز, کاٹنے سے عاجز, میں نے اس وقت میں تیری ماں کی چھاتی میں اگر تو لکائے رفین رقی ہیں جن بیان لکا لبن خالصا داخن فی الشتا وبارن فی السیف, میں نے دو چشمے تیری ماں کی چھاتی سے نکالے. سبحان اللہ, جنہوں نے ٹھنڈا دودھ پلایا گرم دودھ پلایا, فہل یقدر علی ذلک احد غیری, رنگ بندہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے اللہ کے سوا, وہ جبال اوتادا, کوئی ہے جس نے پہاڑ گاڑے تیرے اللہ کے سوا, وہ خلقناہم ازواجا, کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا, جعلنا نومکم سباتا, کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند کا دے کر سب سے کاٹ دیا ہو, وجعلنا اللیل لباسا, کوئی ہے جس نے رات کی چادر تان کے تجھے سلا دیا ہو چھپا دیا ہو, وجعلنا النہار معاشا, کوئی ہے جس نے سورج نکال کے کائنات میں صبح سے شام تک بھاگنے دوڑنے روزی کا نظام بنا دیا ہو. ایک اللہ کے سوا میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے, فلم ماں کا رہا تھا وہ کبھی انگلیاں دوڑنے لگی، تیری کمر سیدھی اٹھی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو ایڑی مار کے چلی۔ تو میرا تجھ سے مطالبہ کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے ایک میں نے تجھے غذا میں ڈالا، پر تو کچھ نہیں تھا وہاں سے ایک نطفہ میں ڈالا، پر تو کچھ نہیں تھا اب ماں اور باپ کے پانی کو ملا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تیری آنکھ، تیرا ناک، تیرے کانس، تیرا پیٹ، تیرا مائدہ، تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنوارا، ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا، تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نتنے ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیوں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا۔ اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا دو، اور دوستی لگا اور میرے بن جاؤ، تو تم نے کیا تو مجھے للکارنے لگا، میں نے آنکھیں کہ تو بے غیرت ہو گیا، تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی، میں نے تجھے کان دیے، تو نے حرام گانے بجانے کو سننے کا جگہ دی، میں نے ہاتھ دیے تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئی، میں نے پیسہ دیا تو اسی طرح پجاری بن گئی، کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے، کماتے ہی جا رہے، کہیں تو بس کرو، کبھی تو واپس لوٹ۔ بارستنی بالمعاصی یا عبد رسول، میرا بندہ، ارے اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا، اتنی تو وفا کرتے جتنی کتا کرتا۔ کہ پالتو کتے کو روٹی ڈالو، روٹی کھا رہا ہوگا پھر اسے بلاؤ، چھوٹ چھوڑ کے آ جائے گا، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا۔ میرے باپ کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ اوبسیشن نسل کے کتے رکھتے تھے، تو مجھے یہ کتا یاد آ گیا، میں ایسی اپنی بات کرنے لگ گیا ہوں، لیکن موقع کے مناسب سے مجھے یاد آ گئی۔ تو میں چھ سات سال کا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بدن میں کھڑا ہوتا تھا، تو میرے باپ کہتے جیکی جیکی، دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا تھا، پہلی آواز جیکی، اور وہ کتا رٹ چھوڑ کے آ کے میرے باپ کے پاؤں میں پڑ جاتا تھا۔ اتنی تو ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا، تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئے، میں نے ایک لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، ایک ہزار دوسرے کان میں لگائے، دو لاکھ ٹیلی فون ہیں، پر ایک ہی بل مانگا تھا، غلط نہ سن، سارا دن کی حقیقت ہم کرتے ہیں، کی حقیقت ہم سنتے ہیں، ہم نے تو اپنی تبلیغ بھی برباد کر دی، پر دین بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا، غیبتیں غیبتیں غیبتیں غیبتیں، کیا عمر دکھائیں گے، تھوڑی سی تنخواہ دے کر لوگ خون نچوڑ لیتے ہیں، صبح سے شام تک ایک کام میں کھڑا کرتے ہیں، جو لاکھوں روپے تنخواہ دیتے ہیں اس کی کھاد اتار لیتے ہیں، اتنا کام مجھ سے لیتے ہیں، اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ، اور پھر تھوڑی سی غلطی ہو جائے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہاں حدیث یاد آ گئے، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی اور پھر اس کو پوری مزدوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بن گیا ہوں۔ پتا چل جائے گا ان سارے ظلم کرنے والوں کو. کیا مانگا تھا اللہ نے؟ رزق دیا ہے چھپ کے ساتھ. غریبوں کو دے, غریبوں کو دے, ضرورت مندوں کو دے, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, روکا نہیں, منع نہیں کیا, خرچ کرو, حلال ہے خرچ کرو, گھر بنانا چاہتے بناؤ, گاڑی لینا چاہتے لو, اچھا کھانا چاہتے کھاؤ, ٹھیک ہے. میرے بندے بن کے چلو, میرے بندے بن کے چلو, کہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے, موت پیچھے لگی ہوئی ہے, اتنی وفا کرے جتنی جانور کرتا ہے. تو میں آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں. لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کا بن کے چل جس نے زمین آسمان پہ اپنی حکومت کو قائم کیا. ہوا ہے ماں باپ بھی ناراض ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے, مالک ناراض ہو جائے اسی نوکری سے نکال دیتے, اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے, میں اس کو نکال دوں گا تو اس کی تنخواہ بند ہوگی, اس کا بچہ ہو سکتا مر جائے علاج نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم غصے ہوتے ہیں نکال دو, غصے ہوتے ہیں بائی کاٹ, غصے ہوتے ہیں کتا پان دو, غصے ہوتے ہیں غیب ہوتے ہیں نفرت ہیں لڑائیاں عدالتیں ہیں. ہائے میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے, میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے, تو فرما بداروں کے لیے کہتا. ایک اور حدیث یاد آئی بڑے بدمانے کے بعد, یاد بہت سال کے بعد یاد آ لو یا نمل مت کرو نانی کم ہند لڑائیاں عدالتیں. اے میرا رب نا فرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے, میرا رب نا فرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے, تو فرما بداروں کے لیے. ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد, یا داؤد اے داؤد ان نافرمانوں کو سنو, میں کیا کہہ رہا ہوں, نافرمانوں کو داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنی, تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر انہیں میری محبت کا پتا چل جائے, نا فرمان اگر میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے. اے داؤد تو بتا, جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں, فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. ہاں بتاؤ المذنبین داؤد, جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. سبحان اللہ, کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی, نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی. خوشخبری تو فرما بردار تبلیغ والے, علم والے, تصوف والے, نمازی, پرہیزگار, حج کرنے والے, عمرے کرنے والے, خیرات کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, فرما برداری کرنے والے, ان کے لیے. لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نہیں ہے نا, میرا رب تو رب العالمین, رب العالم ہمارے جیسے منہ کالے بھی اس میں شامل. بشر المذنبین داؤد, جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. یا اللہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سناؤ, کون سے کہو, من تقرب الی تلقیته من بعید, جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا, مجھے لاکھوں کا مجمع ہو. مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے، چاہے وہ علامہ صاحب ہوں، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہوں، چاہے وہ صوفی صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، ان کو چھوڑو، ان نسبت چھوٹی نسبتیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو، ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے، جس ماں نے جانا ناراض ہو جائے. تو میں سیرت سے سنا دیتا، میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے ناراض ہیں کا جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا، وہ صحابی ہیں، آج کی ماں نہیں، صحابیہ کا امیل ناراض ہو. جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، غور سے سننا، والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو. کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بولتا، سخت ہو کے بول. آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، ٹھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی. اشرق علیہ النہار، اے وہ ذات جسے دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے، تعریف کرنا چاہوں کوئی تعریف نہ کر سکے، زمانے کے انقلاب ڈراتے نہیں، حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کا عدد جانے، اور میری عمر آخری اچھی کر دے، میرا عمل آخری اچھا کر دے، میری ملاقات کا دن جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دے، اجعل خیر عملی آخر وخیر عملی خواتیم وخیر ایام یوم الفا افیہ. ہم نے کہا بلال کچی تو کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا، کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے، ہدیہ؟ ہم نے کہنے کا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں جی؟ رشتے داری ہے اس لیے کہ نہیں، رشتے داری نہیں، بے حسن ثناء کا مارا تھا، ابھی جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں یہ سنے گا، اللہ کی میں کہاں میں ڈیڑھ گھنٹے میں کہاں سے بیان کروں، میری اوقات کیا ہے؟ سمندر سیاریاں بناؤ، ساتوں سمندر سیاری اللہ بنا دے گا، درختوں کو کاٹ کے گرم اللہ بنا دے گا، پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے، پھر فرشتوں کو اتار دے، پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے، شعراء فصیح بلیغ چھوڑ ہر آدمی شاعر بنے، فصیح بنے، بلیغ بنے، علامہ بنے، ہر آدمی کے علم، ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو، اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں، سات سمندر کی سیاہیوں سے، درختوں کے، دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، جڑیں بھی، شاخیں بھی، اور ان کی ٹہنیاں بھی، اور پھر اس کلموں سے لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ، انسانوں کا علم تھر تھر آ گیا، فرشتے اترے، فرشتے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ان کا علم کپ کپ آ گیا، پھر ملائکہ اعلیٰ اترے، جبرائیل میکائیل عزرائیل اسرافیل، وہ لکھتے گئے لکھتے گئے، ان کا علم تھک گیا، پھر انبیاء آئے، پھر لکھتے گئے، ان کا علم بھی ہانپنے لگا، پھر رسل آئے، پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا، پھر آخری چار بڑے رسول آئے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی عاجز آ گئے، پھر دو جہان کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مصطفیٰ آئے، میرے نبی کے حبیب آئے، محمد اور احمد اور ماہی اور عاشق اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طه اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرا رب اپنے رب کے، میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے، اولین و آخرین کا علم جس کو دے دیا، اپنا آپ جن کو دکھا دیا، جب اپنا آپ دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی، سارا ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور میرے نبی کا علم ایک صحرا کی طرح ہے، جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا، جن کانوں نے اللہ کے براہ راست بات کو سن لیا، آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، وہ بھی تشریف فرما ہوں، کل کائنات کے رسول بھی ہوں، اولین و آخرین کے رسول ہوں، حسب نسب میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا نسب محفوظ ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مزرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عمر بن حمیصہ بن سلامان بن عروس بن مول بن قمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدرا بن طابر بن جانم بن ناعش بن ماخی بن عیق بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعبہ بن علی بن زیشان بن یوسف بن احناف بن جیحام بن مقصر بن ناحر بن صار بن سمی بن مسیح بن عمر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نحور بن سرور بن ضرور بن فائد بن افخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلقیل بن قینان بن آنوش بن شس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خليل الله اي انبياء عاجل رسول عاجل انسان عاجل فرشت عاجل ملائكه عاجل لي يہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر آپ کے اللہ کی تعریف لکھیں، میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، اتنا بڑا اللہ اکبر، اتنا بڑا اللہ، اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا، میں ایک مشترک یہاں کی ہر عزت شہرت، یہاں کا ہر ہر پشو آخر میں چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا، وہ ممبر کا نشہ ہو، یہ ممبر کا بھی نشہ ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچا، یہ موت بھی پتا چلے ہو سے پہلے کون دعویٰ کرے، کرسی کا بھی نشہ ہے، مال کا بھی نشہ ہے، اللہ کی قسم پر ہر پرواز ہر بنا آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، جاؤ کب ٹوٹی قبریں دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، کھنڈر محل دیکھو، لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو، ان کی فیکٹریاں نہ دیکھو، تو کا کھاؤ گے، جاؤ ویران خبروں میں جلفت دیکھو، جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، آج قبر کے کیڑوں نے ان کے ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے، ان کا نشان مٹا دیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا، کسرا نظارا اسی سے سکندر صفاتِ بہارا ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کیا ہے تماشا نہیں ہے تو کہو صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس تیرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دل رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر پارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا پنجارا یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکئی کا جالا ہے چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے میں گندے پانی سے بھروں گا اور وہ عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال نا فرمانوں کو خوشخبری سنا من تقرب الی تلقیت من بعید جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں وہ مجھے بتا تو ماں استقبال کرتی باپ استقبال کرتی گاؤں میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر بھی معافی نہیں ملتی اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں استقبال میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے میرا بندہ میرا بندہ آ رہا ہے ترمذی کی ایک واقعہ ہے حدیث میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل ہر رات گناہ کرتا تھا ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں کوئی 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنا مال تھا اس کے پاس ایک رات کے لیے ایک لڑکی 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ جب کمرہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا اور طے کر کے پیسے دے کے لایا تو وہ اور رونے لگی اس نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں میں غریب کی بیٹی ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچایا جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے اور مالدار ویسے سیٹ صاحب رہتا ہے شیخ صاحب بھی رہتا ہے میاں صاحب بھی رہتا ہے چودھری صاحب بھی رہتا ہے سردار صاحب بھی رہتا ہے مار صاحب بھی رہتا ہے لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مت سے دم تک دھل نہیں سکتا اس کی تقدیر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پہ مجبور کیا تو کفل پگھل گیا کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا میرے لیے دعا کر دے میں کمینہ انسان میں بھی توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے وہ لڑکی گھر پہنچی کفل مر گیا صبح ہوئے تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا پہلے یہ سنو کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا اس کو نہلانے کوئی نہ آتا اس کو کہیں گلنے سڑنے دیتے کتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں ٹھیک ہے سر کی قدر دانی کے قربان جان اللہ کے واسطے کسی کو حقیقت نہ جان اختلاف کرو بس دشمنی نہ کرو اختلاف کرو بس دشمنیوں پہ مت ہو نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی اس امت میں اختلاف رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں مجھے اختلاف کی اجازت نہ کر سکتا اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے اپنی دنیا برباد کر بیٹھے اپنی آفت برباد کر بیٹھے لوگ نیک سمجھتے ہیں کیا آفت کے دن مجرموں میں کھڑا ہوں پہ رہ گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے چند لمحے پہلے توبہ کی. میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا, صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفر کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفر, اللہ نے کفر کو معاف کر دیا. میں کتوں کا ٹھیکا لیا ہے لوگ میں کہیں جنت پاؤنا ہے تو کہیں کرنا ہے, جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں, جنت بھی اس کی ہے, جنت وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. واہ میرے رب, واہ میرے اللہ, تو کیا ذات ہے, میں کیسے تجھے پیار کروں. میرے بھائیو یہ زندگی ایک امانت ہے, مجھے واپس کرنی ہے. میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ, مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے. پھر اس میں مجھ سے خطا ہو گئی تو میں توبہ کروں گا, میں معافی مانگوں گا, اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ زندگی امانت ہے, ملی ہے, پتہ نہیں کب سانس چھوڑ جائے, پتہ نہیں کب زندگی قطار نہ مرے, کسی کی نفرت لے کر نہ مرے, کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کر نہ مرے, کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مرے, کسی کے لیے دل میں بغض لے کر نہ مرے. ورنہ یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا, جو کسی کے بغض سے بھرا ہے, کسی کی نفرت سے بھرا ہے, کسی کے حسد سے بھرا ہے. یہ زبان قیمت کھو بیٹھے گی جو غیبت میں بھر گئی, جو چوریوں میں بھر گئی, جو جھوٹ سے بھر گئی, جو بہتان سے بھر گئی, جو دل آزاری سے بھر گئی. ابو دوجانا جیسی شخصیت, ابو دوجانا وما ادراکم ما ابو دوجانا, صحابہ 124,000 نہیں ہیں, 124,000 تو حج میں شریک ہے, صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے. کم از کم, کم از کم اس سال چیچک پھیلا, بہت بڑی تعداد حج میں آ ہی نہیں سکی, عورتیں بھی مرد بھی, لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا. اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے, میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تاج الحجۃ المعین یا رسول اللہ, اوپر اللہ رؤوف الرحیم, نیچے آپ رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو, رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا, یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا, وہ بیماری رحمت بن گئی, عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ معی, رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صحابہ اس سے زیادہ ہیں, کم از کم 300,000 ہیں. ابو دوجانا میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے, ہر سفر میں شریک ہوئے, ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں, بہت بڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں, 300 سے زیادہ نہیں ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے ہیں. بدلتے رہے. ابو دوجانا صلح حدیبیہ کے شریک, لقد رضی اللہ للمؤمنین یبایعونک تحت شجرہ, اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو دوجانا جنگ بدر کے شریک, فعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم, بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ابو دوجانا صحابی, کلن وعد اللہ الحسنا, میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا تیرے اللہ کا وعدہ. اس میں ابو دوجانا جنگ عہد میں آپ نے تلوار اٹھائی, کون لے گا یہ تلوار؟ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ تین کھڑے رہے، ابو دجانا، عمر، زبیر. تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانا کو دی، زبیر کو نہیں دی، عمر کو نہیں دی رضی اللہ عنہ. زبیر کے چھ میں آیا، میں چھپی سا ابو دجانا سے زیادہ میدان جنگ کا شخص سوار، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک، زبیر کا بلہ بھاری ہے. لیکن جو چیز ابو دجانا میں میرے نبی نے دیکھی وہاں نہ دیکھی ہوگی. تو زبیر کہنے گئے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے، تو ان کے پیچھے ہو لی. ابو دجانا نے سرخ رومال نکالا، سر پہ باندھا، ونحن بالصف لدى النخيل الا اقوم الدار في الكيول واضرب بسيف الله ورسوله. میں ہوں جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد کیا ہے کہ اگلی صفوں میں جان دوں گا، پچھلی صفوں میں نہیں کھڑا. ایک طرف سے حملہ کیا اور قریش کے 3000 کے لشکر کو جیت کے پار نکل گئے، زبیر بھی پیچھے پار نکل گئے. آگے عورتیں کھڑی تھیں، وہ گانا گا رہی تھیں، ٹول بجا رہی تھیں، نحنو بنات تاریخی نمشی علی النمارکی مشل قتل بوارکی والمسق فی المفارکی والدر فی المخالکی ان تقبلون عانکی وتدبلون نفارکی فراق غیر وامکی. یہ گانا گا رہی تھی ہندا، ساری عورتیں مل کر قریش کو بھگا رہی تھی. جب ابو دجانا پڑے تو ساری بھاگ گئی، ہندا پیسہ روک تاری ہوا، بھاگ نہیں سکی. تو انہیں ایسے تلوار اٹھائے اور ہندا کے سر پہ رکھ کے پھر واپس. تو زبیر پیچھے تھے، کہنے کی یہ کیا تھی؟ کہنے کے میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کو خون سے رنگین کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. پھر پیچھے ہٹے، پھر اندر گھسے تو سامنے کھا جانے کے میرے جیم ہے، اس سے رنگ کرو تو پھر میں ابو دجانا کو پرکھ لوں. اللہ کا کرنا ہے سوا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. طرفین میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، ایسی زبردست ان دونوں نے آپس میں جو ٹکر لی ہے. تو بہادر دلیری بھی آفرین پکار اٹھے، آشش پکار اٹھے کہ تھوڑی دیر کے لیے شاہ سواروں کی جنگ رک گئی. وہ دونوں ابو دجانا اور اس قریشی پہلوان کو دیکھنے لگے. ابو دجانا کو اس نے زخمی کیا، تو زخمی شیر جب حملہ آور ہو اور اس کا پنجہ پڑ جائے پھر وہ چیر کے رکھ دیتا ہے. تو زخمی شیر نے جو وار کیا تو جا کے سیدھا پڑا اس کے کندھے پر، اور اس کے کندھے میں تلوار اتری اور آ کر دو ٹانگوں سے نکل گئی، دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر کہا، کیا دیکھتے ہو؟ میں ہوں ابو دجانا، میں ہوں ابو دجانا. اور پھر یہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں، صحابہ 12,000، مسلمان کذاب کم سے کم عدد 60,000 اور زیادہ سے زیادہ عدد 1,10,000. حملہ ہوا تو مہاجرین اکھڑ گئے، زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا گر گیا، شہید ہو گئے. سالم نے اٹھایا، شہید ہو گئے. پھر جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے، میدان چھوڑ گئے. خالد بن ولید نے آواز لگائی، برا بن مالک، برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ برا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، ان میں برا بن مالک بھی ہے. ارے برا، تیری ضرورت پڑ گئی، میدان ہاتھ سے نکل گیا، آج اللہ پہ قسم اٹھا دے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اس امت کا ہاتھ اٹھتا تھا اور اوپر سے دروازے کھلتے تھے اور 30,00,000 آدمی حرم میں چلاتا ہے اور ایک بارش تو اوپر آواز نہیں جاتی کہ شاید ہم نے اللہ سے دوستی توڑ دی. وہ تو نہیں توڑتا، ہم نے توڑی. وہ تو نہیں بولا تھا، ہم بولے. بس کرو کو بدل سر اور استر کو بدل اور شاید پھر میں یاد رکھتا ہوں، وہ بھول جاتا ہے. میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال پھر منہ کالے کرتا ہے، پھر منہ کالے کرتا ہے. میں پھر چھپاتا ہوں تو پھر منہ کالے کرتا. برا کچھ کر دے، آج میدان گیا ہار سے. برا نے کہا اخلصنا، مجھے انصاری الگ کر کے دیکھا، یہ بھی میرے پاس کا نہیں، تو ہی کر. تو برا نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے آواز لگا، یا معاشر انصار، اے مدینے والوں. تو مدینے والے لب کے ان کی طرف، جس شہد کی مکھی لپکتی ہے ملکہ مکھی کی طرف یا شہد کی طرف. صرف 3,000 کٹھے ہوئے, صرف 3,000 کٹھے ہوئے, باقی منتشر لشکر منتشر. کان میں آواز پڑی انسا, ایک صحابی ہے ابو عقیل جو تبوک میں جھولی میں دو سیر کھجور لے کر آئے. اللہ اللہ نیت کا قدردان ہے, کثرت کو جتنا نہیں توڑتا جتنا وہ نیت کو توڑتا ہے, جتنا حسن کو توڑتا ہے. یہ ابو عقیل ہیں, دو ایسے ذرا جسکنے لگے, ان کے سینے میں تیر پیدا تھا. تو عبداللہ بن عمر قریب تھے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آواز لگی ہے انصار. کہا وہ تمہیں نہیں بلا رہے, جو ٹھیک ٹھاک ہم بلا رہے. تب بلانے والے نے کہا ہے انصار, اس نے فرق نہیں کیا کہ زخمی نہ آؤ صحیح آؤ, مجھے جانے دو. تھوڑا سا رہی ہے تو زخم پھٹ گیا. کہا عبداللہ مجھے بٹھا دے کسی پتھر پر. عبداللہ نے اٹھا کے پتھر پر بٹھایا, ایک آواز تھی جو بجلی کی کڑک تھی, یہ شیر کی گرش تھی. یا ماشاءاللہ انصار یوم بدر, انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر کے دیکھنا اور گر کے شہید ہو گئی. ان 3,000 کو 5 آدمیوں نے لیڈ کیا, 5 آدمی ان کے آگے بڑھے. برا بن مالک, ثابت بن قیس بن شماس, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, اور جن کی سنا رہا ہوں ابو تو جانا, ابو تو جانا. 5 آدمی آگے, 3,000 پیچھے, 110,000 کا حملہ. 3,000 نے 100,000 کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا اور ان کو تھکیلتے تھکیلتے تھکیلتے باغ میں ڈال دیا. اور دروازوں تک پہنچے تو برابن مالک اور کعب بن عجرہ یہ بچ گئے, عباد بن بشر شہید ہو گئے, ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے, ابو تجانہ شہید ہو گئے. برا بن مالک نے شنانگ لگا کے دروازہ کھولا, خالد بن ولید اندر گھسے اور جا کر صفایا کیا اور مسلمہ قتل ہوا. یہ ابو تجانہ کی تھوڑی سی سیرت سنائی ہے, لیکن اس ابو تجانہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں, اور یہ سیرت اس لیے سنائی کہ اس بات کا وزن سامنے آ سکے کہ لوگو میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. ان ارجع عملی عندی, کاجی کیا ہے؟ کہنی ما آغیت احدن بلسانی, میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اے میرے بھائیو, ہم اپنی محفلوں کو بھی بس سے پار کر, ہمارے عمل سوکھی لکڑی کی طرح جلتے ہیں. پہلے ہم فقیر ہیں, پھر ہم نے خود ہی آگ لگا دی, دل کے پکولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کی چراغ سے. لوگوں میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غشا لاحد, اور میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, بغض نہیں ہے. میرا دل سب سے صاف ہے, میرا دل سب سے صاف ہے. میرے نبی نے بدر کی بشارت دی, جاؤ جو مرضی کرو جنتی. میرے رب نے حدیبیہ میں کہا میں تم سے راضی صحابی ہونے کے طور پر, تم سب جنتی. وہ کہتے میرے پاس بدر کی جنگ ہے, میرے پاس حدیبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے, میرے پاس صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس دو سرٹیفکیٹ ہیں بخشش کے, ایک میں نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, ایک میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کوئی نہیں ہے. سارا دین خوبصورت بنے گا ان دو باتوں سے, سارا اسلام, ساری تبلیغ, سارا علم, ہر دین کا شعبہ, دین کا ہر عمل حسین اور خوبصورت بنے گا ان دو چیزوں سے. ان دو چیزوں, ایک زبان کی حفاظت ہو, ایک دل پر پیرا ہو, کسی کا بغض, کسی کی نفرت, کسی کی عداوت نہ آنے پائے. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس, میری ایک بہت بڑی سنت ہے, میری ایک بہت بڑی سنت ہے, میرے بیٹے انس, میری ایک بہت بڑی سنت ہے. ذالک من سنتی, ذالک من سنتی, میری ایک بہت بڑی سنت ہے. کیا ہے کبھی بھی اگر کر سکو تو کر لینا, ان استطاعت مشکل ہے, کرنے میں زور لگے گا, انتسبیحا و تمسیحا ساری زندگی کرنا پڑے گا. ایک دفعہ کرنے سے نہیں, داڑھی نہیں کہ ایک دفعہ کریم تیل نال چوپڑی کا کتے کبھی کی رکھو, نہیں, یہ ساری زندگی پس جاؤ گے میری اس سنت پہ عمل کرتے کرتے پس جاؤ گے. انہیں سطح تھا غلط بتا رہا ہے, مشکل بتا رہا انتس کے ہوا تم سے غلط بتا رہا ہے, ساری زندگی گھر گھر کے تھک جاؤ گے تب جا کر قابو میں آئے گا. کیا بلی سطح گلبے کا دشن لے آ دن فخال مکار بتایا تو نہیں ہار کا من سنتی بیٹے زندگی کا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر, کسی کے لیے کھوٹ نہ کسی مسلمان نہیں کہا, امت ہی نہیں کہا, نیک آدمی نہیں کہا, نیک آدمی متقی نہیں کہا, کسی کے لیے بھی مسلم کافر کھوٹ پیدا نہ کرنا. یہ دین کا حسن ہے, یہ دین کی خوبصورتی ہے, اسے سارا دین خوبصورت ہوتا ہے. یہ آزمائش کا جہان ہے, مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے, مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے پانا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ. مجھے زندگی کے ہر ادا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو لانا ہے, کیونکہ میرے نبی تمام انبیاء کی سیرت کو لے کر اپنے جب آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آ گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے جیسے ابھی یہ دھند چھائی ہوئی ہے ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اور دھند میں سے آواز آئی تو پھر بھی مشارق الارض ومغاربها, اس بچے کو مشرق پھرا دو مغرب پھرا دو, لیعرفوا باسمه ونعته وصورته, تاکہ پوری دنیا کے انسان جان لیں اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. بھائیو ہمارے ملک میں عقل مار کے پاس ہوتے ہیں, پاس ہوتے ہیں عقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں, عطا جاتا کچھ نہیں ہوتا, لیکن نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو انشاء اللہ اللہ پاس کر دیں گے, صرف نقل ہی نقل. حکومت پاکستان اگر پاس کر دیتی ہے نقل مارنے پر تو اللہ تو اس سے زیادہ کریم ذات ہے, یہ تو نقل پہ پکڑا جائے تو پھر کیا لیتے ہیں, اور ہم خالی نقل نقل ہی بنا لیں, صرف نقل بنا لیں تو میرے اللہ کو پیار آئے, میرے اللہ کو اچھا لگے. ایسا ہے, میں کوئٹہ میں تھا بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا ملنے کے, ساتھ میں دروازہ بند کر دیا, مجھے شیشے میں ایک غریب آدمی نظر آیا کپڑے ایسے عجیب سے, تو میں نے کہا اس کو اندر پھینک دو, یہ جو غریب سا آدمی کھڑا ہے کس کو اندر پھینک دو, اوپر ریڑھی روڑی لگا تھا, اندر آیا اس کا تھا اس کا بیٹا بھی تھا, تو میں اس سے ملا اس کے بچے کو اتنا دھیان نہیں دیا, میں نے کہا یہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کر, میں نے کہا اس کو کیا ہے, کہا اس کے دل میں سوراخ ہے, میں نے کہا تو اس کا تو علاج ہوگا, دعا بھی کرتے ہیں اگر اس کا تو علاج ہے, تو وہ رونے لگا زور زور سے, کہ میں غریب آدمی ہوں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں, 3 لاکھ کا خرچہ ہے میں کہاں سے کروں, تو پھر میں نے بچے کو ویسے غور سے دیکھا, میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی بالکل شکل نظر آئی, اور وہ تھا بھی اس وقت ہم عمر 5-6 سال کا, 5-1 سال کا میرا بیٹا بھی 5-1 سال کا, تو مجھے لگا جیسے ہی میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے اب کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے, مجھے اس بچے کی شکل میں اپنا بیٹا نظر آیا, تو جتنی میری طاقت تھی نا وہ حرکت میں آ گئی, میرا دل کا ڈاکٹر ہے, میں نے وہی اس کو فون ملا, میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں اس کا جتنا بھی علاج ہو مفت کروانا ہے, اس کا پیسہ نہیں لگنے دینا غریب ہو, میں کہا ٹھیک ہے بھیج دو, اس کا کوئٹہ سے لاہور صرف آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوا باقی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, اور بچہ آپ ہی میرا کبھی کبھی فون پہ میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے خوش باش ہے, یہ ایک چھوٹا سا آدمی جس کی چھوٹی سی اوقات تھی اور اس نے اپنے بچے کی شبی دیکھی تو اس کی غیرت میں اور اس کی محبت میں جوش پیدا ہوا, جب جب جب جب جب میرا اللہ اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہم میں اپنے حبیب کی نقل دیکھے گا تو اس کی محبت جوش نہیں آئے, چاہے اندر سے ہم کھوٹے ہیں گندے ہیں برے ہیں, اتنی باریک کنگھی اللہ نے رکھی نہیں ہے, یہ باریک کنگھی انسانوں نے بنائی ہیں. اللہ کے ہاں تو ویسے ہی بہت کھلا معاملہ ہے, ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا جنت دے دیتا ہوں, چلو ایک جانی ہو جائے گا سب, اپنے اما ابا دادا دیا نا دینا دیا چاچے چاچیوں سب کہیں گے جا بجا ہم نہیں دیتے, پھر وہ بیچارے کی ہائے نکل گیا ابھی مارے گی. تو وہ ایک آدمی اس کی ہائے سن کر کہے گا بھائی آپ کیا ہوا آپ کیوں ہائے گا, تو وہ کہے گا میرے دوست میں ایک نیکی سے مار کھا کے میرے پاس پچاس پچاس یا سو سو یا ہزار ہزار برابر ہیں, ایک نیکی نہیں مل رہی, اگر مل جائے تو میں جنتی ہوں. تو وہ کہے گا اکشر کا تجھے بشارت ہو تیرا کام بن گیا, کہ وہ کیسے بن گیا, کہ میں تمہیں دیتا ہوں. وہ کہے گا تو کیسے دیتا ہے آج تو ماں نہیں دیتی. وہ کہے گا میرے دوست میرے پاس ہے ہی ایک, وہ تعمیر دو ضرور دیتا رہی ہے اور نہ ہو تو بھی میرے لیے تو جاننا بھی ہے, تیرا کام تو بنے. وہ آئے گا یار اللہ میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا, مجھے نیکی مل گئی. وہ کیسے مل گئی, وہ کس نے دے دی, کہ وہ اس نے دے دی, کہ اس کو بولا. وہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نیکی کہتے ہو, کہتے کہتا ہوں کیوں دیتا ہوں, کہے گا یار میرے تو کسی کام کی, میرے تو کسی کام کی, میرے لیے ہمارا ہمارا برابر ہے, میں تو تیرا بزرگ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہوں, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا. لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے, محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا, اور جتنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آئے گی اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جو تولا جائے گا وہ نسب نہیں تولا جائے, وہ عمل تولا جائے. اور عجب بات بتاؤں, سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے, سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا, علامہ صاحب کا علم نہیں, مبلغ صاحب کی تبلیغ نہیں, ذکر والے کا ذکر نہیں, مجاہد کا جہاد نہیں, مصنف کی کتابیں نہیں, راتوں کو اٹھنے والے کے آنسو نہیں, اس کے نفل نہیں, ہر سال حج کرنے والوں کا حج نہیں, سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں سب کے ساتھ اخلاق, پاؤں پکڑتے ہیں, داڑھی پکڑتے ہیں, ان کی گالیاں سنتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو بھی ذلیل کرتے ہیں, بچوں کو بھی پٹائی کرتے ہیں, سارے اخلاق تبلیغ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے. بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک, بچوں کے ساتھ حسن سلوک, بیوی کے منہ میں لقمہ دینا, بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے. میرے بھائیوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے, جس میں لا الہ الا اللہ اندر کی چیز, اپنے یقینوں کی تبدیلی. یہ میرے سوا گھنٹے کی پاس کیا ساری زندگی کھپ جائے تب بھی یقین بن جائے تو بڑی بات ہے, لیکن یہ آتا ہے یقین کی دعوت دینے سے اور ایمان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. ایمان کی محفلیں, ایمان کے تذکرے, ایمان کی دعوت, اللہ کی ذات و صفات کو بولنا, اللہ کی تعریف کرنا, ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, یہ چند جملے رکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اس پر بھی اللہ کو پیار آتا ہوگا, زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے تو ہنسے کی بات ہے, زمین چھوٹی اللہ بڑا, ارے بھائی اللہ کی بھی نسبت کبھی مخلوق کے ساتھ کی جائے, دکان چھوٹی اللہ بڑا, زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹا اللہ بڑا, لگتا ہے ان کو اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ارے اگر میں, مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پر بھی خوش ہوتا ہوگا کہ چلو میری تعریف تو کر رہا ہے, میری بڑائی تو بیان کر ہی رہا ہے نا, ورنہ مالک اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں آتی. زمین چھوٹی اور سورج بڑا, یہ ٹھیک ہے, سورج چھوٹا اور آسمان بڑا یہ بھی ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی اور ہاتھی بڑا یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہوتی ہے, ایک بڑے پیمانے پر محدود ہے, ایک چھوٹے پیمانے پر محدود ہے. اللہ تو لا محدود ہے, زمین چھوٹی اللہ بڑا اور آسمان چھوٹا اللہ بڑا. میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے, جو علم کو بات کرتا ہی کوئی نہیں ہے, دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ٹھیک ہے, ٹھوکی آؤ اس میں بھی اللہ خوش ہوتا. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب جانا, ہم اللہ کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا, جیسے خود اللہ اپنا تعارف کراتا, وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولے جیسے میرا اللہ بولتا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے, سب سے عظیم آیت ہے, سب سے عظیم آیت, لمبی نہیں عظیم, لمبی ہے. اذا تداینتم بدین عظیم, اس میں اللہ کا نام, اللہ کا نام 17 دفعہ آیا ہے, 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ, اشارے کے ساتھ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ ما فی السماوات وما فی الارض پھر منزل لذی یشفع عندہ پھر الا باذنہ پھر یعلم میں, یہ سب اللہ کا تذکرہ ضمیر کے ساتھ. ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء پھر وسع کرسیہ السماوات والارض پھر ولا یؤودہ حفظہ پھر حفظہما میں, حفظ کی مصدر میں ضمیر, وہو العلی العظیم 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آتا ہے, اس لیے اس کو اعظم آیت ہے فی القرآن کہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت, اللہ لا الہ الا اللہ کی جیسے بھی ہے ٹوٹی ٹوٹی ہر بول دل پہ جا کے سر لگائے گا, اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رہا, یہی بھی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے تم ہلکا سمجھتے ہیں, میرے رب کی قسم ایک طرف صرف یہی اردو میں لکھ دو, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تذکرے نہیں کرتے, اللہ نے جس سے پیار کیا ہو, اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بولتے جس سے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بولا ہے, کہیں یا ایہا المزمل, کہیں یا ایہا المدثر, سارے نبیوں سے نام لے کر کہتا ہے یا داؤد یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح یا زکریہ یا یحییٰ یا ابراہیم, نام لے کر بات کرتا ہے اور اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا بلکہ لقب سے پکارتا ہے, یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر. جو آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں, جو دن میں سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مدثر کہتے ہیں. جب دعوت کے لیے اٹھایا تو دن کا ٹائم تھا یا ایہا المدثر, جب تہجد کے لیے اٹھایا تو رات کا ٹائم تھا یا ایہا المزمل. اور 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ نسبت کے ساتھ بات کی, فلا و ربک تقرا بسم ربک ربک ربک ربک, یہ اتنا اس کو دہرایا ہے کہ میں نے گنا تو 209 دفعہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کیا, ربک ربک ربک. قرآن کی پہلی قسم فلا و ربک, مجھے آپ کے رب کی قسم. قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ, اپنے رب کے نام کے ساتھ. ما ودعک ربک وما قلا, ما ودعک ربک وما قلا. تو پورے قرآن میں اللہ نے جس عظمت سے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے وہ ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں. ہم اکابر کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے تذکرے کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگوں کے واقعات خوب چلتے ہیں خوب چلتے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اتنا بیان نہیں کرتے. میرے رب نے ایک ہی تو حبیب بنایا، حبیب بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، رسول بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، ماہی بھی فرمایا، طہٰ بھی فرمایا، یاسین بھی فرمایا، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی. کیا خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا. اور ہم اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا، ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتے. تو محمد رسول اللہ دلوں میں اترے گا جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، بار بار سنیں بھی صحیح، بولیں بھی صحیح، پڑھیں بھی صحیح. ہم سیرت نہیں پڑھتے، تم سے کیا گلہ کروں، مدرسے میں نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں. اللہ کے نبی کی سیرت، علماء سے کہتا ہوں سیرت کو بیان کریں. ہم جتنی فقہ پڑھتے ہیں اتنی سیرت پڑھ لیں تو سیرت پوری امت میں عام ہو جائے. تقابل سے میری مراد کوئی فقہ کی کمی نہیں ہے، ایک چیز زیادہ ہو رہی ایک کم ہو رہی، اس کی وضاحت ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت نہیں پڑھتے. میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، بتاؤ اگر یہ کیفیت مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. لیکن میرے اللہ کا پیار ہے حبیب کے ساتھ کہ غمگین بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی شکل ہوتی تھی، کونی ران پر سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے. میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے ایسی باریک باتیں بھی ہم تک پہنچائیں، اور ان محدثین پر جنہوں نے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتاب میں بھی رکھ کر ہم تک پہنچا دیا. کہ میرے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہو. میرے نبی جب حیرت میں آتے ہیں، حیرت میں کوئی آدمی یوں کہ اچھا ہر آدمی کا ایک باڈی ایکشن ہوتا ہے جب وہ حیران ہوتا ہے، ہر ایک، لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے یوں کرتے تھے. یہ میرے نبی کی حیرت، یوں یقلب کفہ، یوں کرنے کا مطلب تھا حیران ہو رہے ہیں. میرے نبی غصے میں آ گئے ہیں، کیا نشانی ہے؟ یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی، یہاں ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک. اب غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے کہ چڑھائی کر دیں، پی جاتے تھے، اس کا ریئیکشن یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ چمکنے لگ روشن ہو جاتی تھی، یہ جگہ روشن، جب خوش ہوتے تھے یہ جگہ روشن ہو جاتا. ایسے نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ سے ایسے بولا، پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بولا تھا پورا. اب محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار، ہمیشہ چوکڑی مار، عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو، آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی، زندگی بھر کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی، ایک یا دونوں یوں کیا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا. پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، بھائی کہا ہاں بھائی بولو بھائی، کہ آپ کو ادھر سے بولا تھا پورا ایسے ہو جاتے تھے. اتنا مشکل کام ہے، ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی، بولتے ہی نہیں چوتھا نمبر، تو ہے ہی کوئی نہیں، ساری تبلیغ بغیر اکرام کے ہی چل رہی. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا مڑ کر پھر یوں کہتے جی فرمائیں. توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجئے، چہرہ میری طرف. اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات اس سے کر رہا، بولو میں سن رہا ہوں، ارے تو نے برباد کر دیا اس کی عزت نفس کو، منہ موبائل کو لیا ہوا ہے، بات اس سے کر رہا ہے، اس سے بڑی بات، کان سے موبائل لگا روٹی، میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا، ارے روٹی کھا بندہ خدا کیا کر رہا ہے، کان سے موبائل لگایا ہوا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، اس سے بھی اگلی سنو ٹوائلٹ میں بیٹھے کاروبار کر رہا ہے. ہاں اٹھا دو، مال اٹھا لیا، ہاں پیسے دے دیے، پیمنٹ ہوگی، وہ اللہ تو بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو. یعنی ہم نے موبائل کو اس نے ہماری زندگی برباد کر دی. میراثیوں کا بیٹا ہوا نا چم چم کے مار چھڑے. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے تھے. تو ایک ایک ادا میں آپ کو بتا دوں. ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے تھے. تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی ہے. مطلب حضرت انس سے ناراض ہیں, آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم پہ ناراض ہوں. یہ آ رہے ہیں انس, تو آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے. بس اتنی بات پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض ہوں. یہ آ رہے ہیں ابو ہریرہ, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں, تو ان کو دیکھا اور دیکھتے یوں ہو جاتے تھے. یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی تھی. دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے, باتوں میں بے ساختہ حرکت تھی جسم کی, ایسے ایسے یوں یوں ایسے. یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی. ایسے دنیا کی بات ہوتی آپ دنیا کی بات فرماتے, ہنسی مذاق ہوتا آپ ہنسی میں شریک ہوتے, جاہلیت کے قصے ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے, پرانے واقعات ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے, زراعت کی باتیں ہوتی آپ زراعت کی بات کرتے, تجارت کی بات ہوتی آپ تجارت کی بات کرتے, کھانے کی بات ہوتی آپ کھانے کی بات کرتے, ان کی صحابہ کی باتوں میں شریک ہوتے تھے. کبھی کبھی آپ محفل لگاتے تھے جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی, کم کرتے تھے کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں. اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ گئے تو فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے, پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو کہ زراعت ان کا پیشہ تھا. پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے, اب ہم لگے ہوئے لگلا سو گیا دکھا پڑا پھر بھی سنا رہے ہیں سنا. اور بھائی ہم جان چھوڑ دیں اس بیچارے کی. آئیو میرے نبی یہ خوبصورت زندگی لائے. میرے نبی کے گھوڑے, میرے نبی کے خچر, گدھے, گدھوں کے نام موجود ہیں. فز اوفیر یافور آپ کے خچر, دوز الفضہ آپ کے اونٹنیاں, حسبا شہبا جدعا کسوا, میرے نبی کے اونٹ عسکر اور سالب, میرے نبی کے گھوڑے لزاز دراز لحیف مرتجل مرتجل سکب سبا ورد یعصوب یعبوب, یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. آپ نے شاہی سواری گھوڑے, درمیانی سواری اونٹ خچر, اور غریبوں کی سواری گدا, سب کے لیے راستہ دے دیا. مالدار آدمی حلال کماتا ہے بڑی سواری لینا چاہتا ہے, میرے نبی نے راستہ دے دیا. متوسط آدمی ہے متوسط سواری راستہ دے دیا. پیدل بھی چلا ہے میرے نبی, پیدل بھی چلے ہیں, گھوڑے پر بھی چلے ہیں, خچر پر بھی, اونٹ پر بھی, گدے پر بھی. آپ نے ساری زندگی مہنگا لباس نہیں پہنا, ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے, رزق حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے بشرطیکہ ریشم نہ ہو. سعد بن عبادہ ہے, یا رسول اللہ آپ کو جوڑا پہنانا ہے. سعد بن عبادہ آپ کو جوڑا پہنانا ہے. آپ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ ایک اونٹ دو لاکھ کا ہوتا ہے. اچھا اونٹ دو لاکھ کا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے نہیں کہیں گے, اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے. سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے, اجازت پر بھی چلیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت. تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا, ساری امت کو. سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں. مغز میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا, ایک اونٹ کا کافی تھا. آپ تو ویسے دو چار لوگ میں کھاتے تھے. کہا جی میرا جیت چاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں, تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے آپ کی خدمت میں. آپ صاحب واہ, یہ کام میرے نبی کا ہے. یہ سخاوت سے چلتا ہے, بغل سے نہیں چلتا. لڑ رہے ہوتے ہیں مہمان کیوں بٹھا دیا, اجتماعی کھانا تھا, پوچھا نہیں, امیر سے نہیں پوچھا, ساتھیوں سے نہیں پوچھا, بٹھا دیا. یہ تو بے اصولی ہو گئی, یہ تو حرام ہو گئے. ارے بخیل نہ بنو, اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے. سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. بخیل راتوں کو اٹھ کے نفل پڑے دن میں روزہ رکھے, دوستی نہیں لگے. اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے, فرائض پورے کرے, تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے. سخی میرے نبی کا فرمان, اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب, جہنم سے دور. اور بخیل آخر اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب، یہ کام نبیوں کا ہے. سخی بن کے، سخی بن کے، سخاوت کے ساتھ اس میں چلو. مال لگانا بھی سیکھو، دینا بھی سیکھو، ضرورت مندوں کو دیں. جو کوئی ضرورت مند آ جائے بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے، اسے یقین نہ سکھا، اسے دے. اس کا یقین خراب ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ آ گیا تو دے. میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جا اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے. جب آپ قرض نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے، آپ قرض لے کے اس دے دیتے تھے. ایک صحابی آیا، رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے. آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں. وہ کہنے کا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ میری جگہ قرضہ دے دینا. تو حضرت عمر کہنے کا یا رسول اللہ یہ کیا تونس ہے، آپ کے پاس ہے آپ دیں؟ نہیں ہے. تو آپ قرض اٹھا کے دیں. تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے گیا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذر عشاء فلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. اب نے مسکرا کر فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کو بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق کی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا، انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو، آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی. اپنے نبی کی سیرت پڑھے، پوری زندگی سامنے آ جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں. اللہ کے واسطے سال لگا ہوا، سال نہیں لگا ہوا، یہ تفریق مت کرو. اللہ کے واسطے یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگائے ہوئے ہیں اور ان کا سال نہیں لگا ہوا، ان کا تو سال نہیں لگا. سال لگانے سے وہ عرشوں پہ چلا جاتا ہے، یہ اس پر وحی آ جاتی ہے. بے شک سال لگانا بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں علماء سے عرض کرتا ہوں، جب تک ہم امت کے اندر گھس کر اور ان کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملیں گے، ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا. ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے، ممبر پہ بیٹھ کے سنا دیں گے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کہنا کیا ہے. جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں پھرنے سے آئے گی، یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں، یہ مت تفریق کریں کہ یہ تو سال لگا چکا ہے، اس کا سال نہیں لگا. اور ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی، کارگزاری بھی نہیں سنائیں، کہ جاتے شروع ہو جاؤ بریک اتار کے بس شروع ہیں شروع ہیں. ارے بھائی اگر سننا چاہے تو سناؤ، نہیں سننا چاہے تو دعا لے کے آ جاؤ، دعا لے کے آ جاؤ. وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے کام ہے، 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام. بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے. فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کے مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی. اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے، میں بھی لکی مروت گیا تھا، 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد، اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا، 50-50 روپے سارے مالے والے لے آؤ. راوڑا راوڑا کہتے راوڑا کرو بھائی راوڑا. اتنی عالم کی توہین. کوئی پیسے کی کمی ہے؟ چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ اسپیکروں پہ. یہ تو ہمارے بچپن میں، خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں، وہ بیچارہ امام خود ہی بتاتا تھا مہینہ موگ گیا ہے، غلام رسول نے ذمہ دار روپیے ہیں، حالی تائیں کوئی نہیں آئے، لے آؤ. محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمہ آئے، حالی تائیں تو کوئی نہیں ہے پڑھایا، آج دعا دیں ہو گیا تو ہی پڑھا. یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جب سے تبلیغ کے کام سے کچھ بیداری آئی ہے تو اب ایسا نہیں، شاید کہیں ہو، ورنہ علماء کو عزت دی جاتی. لیکن تنخواہیں یہاں بھی بہت تھوڑی، اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے. کفن کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے اپنے کفن کے پیسوں تنخواہ سے نکلا نہیں, نزلہ ہو جائے دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نہیں لے سکتے, بس وہ پیاز کاٹ کے روٹی کھا لیں اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بھائی. اور پھر ہر آدمی ان پہ چڑھائی کرتا ہے. چلو خیر علماء بھی بہت بیٹھے ہیں, ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الفقہا, اس میں تو ساری امتیں آ جائیں گی, کہاں ہیں علماء, کیونکہ علماء تو ہر امت میں موجود ہیں. این الائمہ, این الائمہ, ائمہ مساجد کہاں ہیں, اس میں باقی امتیں نکل جائیں گی, چونکہ پہلی امتوں کے ہاں باجماعت نماز تھی ہی نہیں, انفرادی نماز ہوتی تھی. امام مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے, مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی, اپنے اپنے عبادت خانے ہوتے تھے. تو دوسرا اعلان سنو, این الائمہ, امام مسجد کہاں ہیں. تیسرا اعلان سنو, این المؤذنون, اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان بھی اس امت کو ملی ہے, پہلے کوئی نہیں تھی. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ, فرمائے گا یہ میرا عرش ہے اور یہ ممبر ہے, تم یہاں آرام سے بیٹھو, میں لوگوں کا حساب لے لوں, تم مزے کرو موج کرو, کوئی چائے پیو کہوہ پیو, چلو نسوار بھی چاہیے تو وہ بھی ہو جائے. لیکن وہ جنت کی نسوار ہوگی نا, بڑی زبردست مشک عنبر کی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن یہ آواز پڑنے والی ہے. فقہا تشریف لائیں, علماء تشریف لائیں, ائمہ مساجد تشریف لائیں, مؤذن اذان دینے والے تشریف لائیں. اذان دینے والے کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا, قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا اذان دینے والے کو. اہل علم کی خدمت کریں, ان کو ہدیے دیں, ان کو زکات نہ دیں, ان کو ہدیے دیں. اہل مدارس کو زکات نہ دیں, ہدیے دیں. مدارس زوال کا شکار ہیں, کہ مالی محل کو چہلاتا ہے. سخیوں سے کہتا ہوں, سخیوں سے کہتا ہوں, خالص پیسے سے مدارس چلاؤ, علماء کو ہدایا دو, زکات نہ دو, ہدایا دو. زکات دینا اب ہے ضرورت مند, دو میں اسے کوئی روک نہیں رہا ہوں, لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو زکات نہ دو, اسے ہدیہ دو, اسے تحفہ دو. ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کیا ضرورت ہے. بچی کی شادی تو نہیں آ رہی, بیٹے کی شادی تو نہیں آ رہی, کوئی خود تو بیمار نہیں ہے, بیگم تو بیمار نہیں ہے, کوئی گھر میں تو بیماری نہیں ہے. اللہ آپ کی نسلوں کو شاداب شاداب آباد کر دے. میرے باپ نے مجھے نا نکال دیا تھا جب میں مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا, تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. لیکن میں نے اپنے ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس طرف آنے کا سبب تو آپ ہی ہیں. کہنے لگے اوہ کہ میں نے کہا علماء کی خدمت بڑی کرتا رہے ساری سے. میرا باپ علماء کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے, ہدیے دیتے تھے, تحفے دیتے تھے, تحائف دیتے تھے, خدمت کرتے تھے. اور میں نے کہا لکھا ہوا جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کی آگے اولاد میں کسی نہ کسی کو علم کے راستے پر چڑھا دیتا ہے. تو بھائیو ہم جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے نا, ڈر ہے ہم کہیں الگ ہی فرقہ نہ بن جائیں, کوئی ایک تبلیغی فرقہ نہ وجود میں آ جائے. بہت اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے, خوفناک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ہم علماء کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کام کو تو آپ سمجھتے نہیں, اور اللہ کے واسطے ایسے بول مت بولا کرو, مت بولا کرو. ہم سب کام کو نہیں سمجھتے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے. مرتے دم تک ہم سیکھنے والے ہیں, مرتے دم تک ہم غلطیاں کرنے والے ہیں, خطائیں کرنے والے ہیں. خان بھی جل جاتا ہے اور بیڈ روم بھی جلتا ہے, ڈرائنگ روم بھی جلتا ہے, پھر وہ آگ سارے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والی طریقہ زندگی, ہمیں علماء سے جڑنا ہوگا. ہمیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, گھر میں بھی فضائل کے حلقے ہوں, مسجد میں بھی فضائل کے حلقے ہوں. تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے, تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے. تبلیغ صحرائی کام ہے, میدانی کام ہے, جنگل کا کام ہے, شہر کا کام ہے, بازار کا کام ہے, نگر نگر کا کام ہے, گلی گلی کا کام ہے, پورے عالم کے ایک ایک چپے میں جہاں انسان ہے وہاں کام ہے, ہر جگہ دعوت کا کام ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو ہم نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. تبلیغ کا کام بہتے سب اٹھتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، دریا بنی، دریا بھی کناروں میں بند ہو جاتا ہے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، جو پورے عالم کو بادل کی طرح کل بحر یقذف للبعید، متنبی یاد آئے گا، کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودن ویبعث للبعید صحائبا، یہ وہ حاجب بن منصور، پتہ نہیں مجھے متنبی کہاں سے یاد آ گئی، حاجب بن منصور بیچ کے بارش برساتا ہے، تبلیغ کا کام تو اٹھتے بادل کی طرح ہے، جس کے لیے گھر، جس کے لیے مندر، جس کے لیے مسجد، جس کے لیے بازار، جس کے لیے دفتر، جس کے لیے گاؤں، جس کے لیے کھیت، اس کے لیے کھلیان، اس کے لیے وادیاں، اس کے لیے کوثار، اس کے لیے راستے، سارے راستے ہماری باہیں ہیں، ساری وادیاں ہمارا دامن ہیں، ساری دنیا کو ہم اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے، اپنے باہوں کو راستے بنا دو، اپنے جھولی کو دامن بنا دو، ساری انسانیت کو سمیٹ لو، مسجد میں تبلیغ کا کام بند ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اٹھتی ہوئی موج ہے، بکھرا ہوا سمندر ہے، اٹھتی ہوئی کھٹا ہے، برستا ہوا بادل ہے، اس کی ہم میں کہاں سے الفاظ دوں، اب تو ٹائم ہی مک گیا، ڈاکٹر مشاہ صاحب کھڑے ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ، تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کو پانا ہے، اور وہاں تک جانے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور اس زندگی تک جانے کا راستہ یہ تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، انفرادی اجتماعی، تو آپ تو واقعی اٹھ گئے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اچھا دو منٹ دو، یہ پانچ منٹ آئے میرے پاس، پانچ منٹ، اب بھائی ایک بات رہ گئی کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے، نماز ہماری پہچان ہے، نماز نہ چھوٹے، جو قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوٹے، اللہ کے راہ، ابھی کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں، بہت مہربانی، بیٹھ جاؤ بچوں، ایسا مت کرو، بیٹھ جاؤ، نماز نہ چھوٹے، میں کہا کرتا ہوں 1439 ہجری میں اگر نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش تھی، کہ اس قدر ظلم و ستم تھا اور اس قدر گھٹن تھی دشمن کی کہ نماز چھوڑ دیتے تو گنجائش تھی، سر کٹا کے اپنے نانا کی گود میں چلے جاتے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے، حسین ابن علی نے اپنے نانا کی وراثت کا حق ادا کیا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کا کہا تو اس نے کہا نہیں، ہم جنگ کریں گے نماز کے لیے، تلوار نہیں روکے گی، انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر جنگ بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی، نماز نہیں چھوٹے گی، کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی ملا ہے، یہ جنت کی چابی ہے، اسی پر جنت کا داخلہ ہے، اسی پر میرے اللہ کی رضا ہے، میرے نبی کی رضا ہے، اور اسی پر میرے رب نے جنت الفردوس کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اس خوبصورت محنت پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی حدیث، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے آئینا، کہتے ہیں موٹی آنکھ والی، بابا جی ہنس پڑے، ابھی تو میں نے نام ملیا تو ہنس پڑے، یہ حور بھی کیا چیز ہے، یہ بوڑھوں کو بھی گرما دیتی ہے، جوان تو پھر جوان ہے، بوڑھے بھی گرم ہو جاتے، تو جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے آئینا، کہتے ہیں موٹی آنکھ والی، حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے، جب پہلی دفعہ حور کو دیکھے گا جنت میں، پہلی دفعہ تو چاہے کوئی عرب ہے یا عجم، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، یوں نہیں کر سکے گا، آنکھ بند نہیں ہوگی، دائیں بائیں نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی، بس ایسے 40 سال دیکھی جا رہا ہے، آخر وہ کہے گی آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو میں تیری بیگم تیری بیوی. پھر اٹھ کر اس کو گلے لگائے گا تو یہ گلے کا معانقہ ہوگا ستر سال ستر سال ستر سال ستر سال. تو میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک لڑکی حور ہے جس کا نام ہے عینا. عینا سو جوڑے پہنتی ہے, سو سو جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح نظر آتا ہے. قد 130 فٹ ہے, 130 فٹ. تم 5 فٹ کے گئے تمہارا کیا حشر کرے گی؟ بوجھ میں ڈال لے گی. میرا ہسبینڈ ڈاکٹر نوشاد کدھر گیا؟ کبھی پیسے سجے بس. آج نہیں تمہیں خوشخبری ہے, تمہارا قد بھی 130 فٹ ہو جائے گا. 130 فٹ دونوں کا قد, 130 فٹ. اس کے سر کے بال یہاں سے چلتے ہیں اور پیچھے یوں آتے ہیں آبشار کی طرح, اور پاؤں کی اڑی کا بوسا لیتے ہیں. جب یوں کرتی ہے نا سر کو یوں, اور اس کے بال لہراتے ہیں, تو پوری جنت میں روشنی ہے, جگمگ جگمگ جگمگ کرنے لگتی. ایسے چمک اٹھتی. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. 1,40,000 تو اس کے نوکر ہیں. وہ کیا بلا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا دولت ہے؟ وہ کیا نعمت ہے؟ وہ کیا حسن ہے, جمال ہے, جلال ہے, بہا ہے, نور ہے, کیا ہے, حسن ہے, حسین ہے. وہ جب چلتی ہے تو کہتی کیا ہے وہ سن لو. وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہ کہتی ہے بھلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں, تبلیغ کرنے والے کدھر ہیں, برائی مٹانے والے کدھر ہیں. جو یہ کام کرے گا میں اس کی ہو گئی. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا, ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, مولانا جی یہ اینا ایک ہے یا زیادہ؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ایک ہے, پھر تو نہیں ملتے, کوئی صحابی لے جائے گا. زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ جتنے تبلیغ والے بنتے جائیں گے اتنی اینا پیدا ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی. دیکھو بہت بڑا مجمع, مجھے پتا سارے 4 مہینے پہ نہیں جائیں گے, سارے چلے پہ نہیں جائیں گے, لیکن ایک کام سارے کر لو. یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کر لیں, ہم توبہ کر لیں. اور ماشاءاللہ میری نرسری ہے, مجھے نسل نوجوان نظر آ رہی, دور تک کوئی کوئی سفید داڑھی نظر آ رہی, اور ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہے. اگر ہم سب مل کر توبہ کریں گے تو اللہ کے عرش تک اس کی گونج جائے گی. تو آپ نیت کرتے ہو توبہ کی سارے بھائی؟ تو کہو اللہ کی قسم اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. اب اینا سے نکاح کرنا ہے, دین کو زندہ کرنا ہے. کھڑے ہو کے نام بتا دو, کھڑے ہو کے نام بتا دو. لو تم تو سارے ہی کھڑے ہو گئے, سارے تو نہیں جاؤ گے. ادھر جائے گا. ہاں بھائی, اب ہم ان کی تشکیل کیسے کریں؟ چلو ہاں ہاں, واہ واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, شاباش بھائی. اچھا اب آپ سن لیں جی, اب اثر کا وقت ہو گیا ہے. آج اب اثر کا وقت ہو گیا ہے. آج غروب ہے, 5 بجے.